Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Esta musiquiña de fondo damos ya ben vida ao noso correspondente nas Rías Baixas, ali en Comparra estás a topase Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, que tal? Como estamos? Aquí... Bueno, hoxe habería que cantarche o parabéns para você. Ah, sí. Eso, xa... estás de aniversario, non? Moitas gracias, moitas gracias. Sí, xa mo fixeron saber moitos dos nosos escoitantes, ointes e seguidores. Agradezo xe moitísimo, de veras, para todos os que nos están a escoitar e seguir, pois moitas graciñas. Para ti tamén, bueno, gracias. Moi ben, pois hoxe temos un convidado. Sí. Que, bueno, non vou dicir nada del porque todo o mundo que nos está escuitando o coñece de sobra, coñece a súa obra, que sería pues, imposible enumerala toda hora porque nos levaría todo o programa. Só vou dicir que é un home que de xamais se ergueu ni siquiera con medio home de sol para traballar en prol da nosa lingua e da nosa cultura. Moi boas tardes, don Xesús Alonso Montero. Con cantos homes de sol seré que hoxe? Pois, hoxe non, hoxe xa iba ao sol alto, pero bueno, foi unha circunstancia así un pouco especial. Moitas gracias por acompañarnos, don Xesús. Sí, moitas gracias. Pois mire, que esa expresión de homes de sol foi a vostede a único que... Ah, bueno, porque esa é unha expresión da zona do Ribeiro de Miño, donde eu aprendín a falar o galego a partir do ano 38, cando xa tiña 9 anos. Bueno, utilizoa sempre que podo e teño escrito artigos sobre a expresión home de sol, medio home de sol, home medio de sol, porque seguramente non hai que se saiba en ningún territorio do mundo unha lingua que utilice como unidade de medida a longitude aproximada que ten un home, que é algo máis de metro e medio. Sí, señor. Caray. Bueno, sempre nos está a enseñar cousas. Sí. Este sigue sendo profesor. Sí. Bueno, o que de novo baila ben, de vello dalle unhas trazas. Por aí. Mire, pois imos a viaxar a cando vostede era novo. A ver se se lembra, creo que estaba moi ben acompañado, cando unha vez lle preguntaron... Queres máis caldo, Suso? Ah, bueno, estaba acompañado por miña nai en Ourense, nunha pousada. Eso é o ano 42 ou así, e eu acababa de facer o examen de ingreso do bacharelato no Instituto de Ourense. Había que coller o coche de liña que saía ás 3 ou así, debían de ser ás 2 e algo. Bueno, había que terminar de xantar, ir buscar a habitación, a maleta ou o que fose, e chegar a estación de autobús, de onde saía o autobús de liña que nos levaría á aldea. Cara a Rivadavia. Está a 4 kilómetros de Rivadavia. Sí, sí. Bueno, eu estaba mirando ali para unhas rapazas que eran un pouquinho máis novas que a min, pero cruzaban xa terceiro de bacharelato. Carai, que eu bacharelato aos 14 anos e medio tarde, e unha delas gustábame moito, era bastante guapiña, xeitosa, e hasta me parecía rica por a casa, porque os da aldea sempre que aparece unha moza rica que non despreciamos a riqueza. Sí, sí, mira. Eu miraba para ela, e polo tanto miña nai vía que non comía. Entonces eu, o decirme que eres máis caldo suso, como eu, para min, o manxar era ver para que la rapaciña, mirar para ela, non era o caldo, e entón eu tiña que decir que non, pero non me atrevería a decir que non, porque se decía que non, as rapazas decatábanse de que eu falaba o galego, que se falaba o galego, elas chegarían á conclusión de que eu era galego falante, polo tanto, como o galego non é o idioma de Galicia, o galego era o idioma da nación sociolóxica dos pobres. Naquela ocasión, naquel tempo. Naquela. Exacto. E, polo tanto, eu quería que non se viran as miñas, os meus zarrapos idiomáticos, e eu non dixen nada, e a miña nai dixo, claro, a ver que non falaba, nin reaccionaba, dixo, pareces parvo, pero eu prefería pasar por parvo a pasar por pobre. Porque ese é o que significaba ser falante de galego. Sí, ese meu artigo titula Se queres máis caldo suso, que reproduce a pregunta que me fai miña nai en un momento de xantar, pero ten como subtítulo algo así como Autobiografía e diglosia. Sí. Eu debín de publicar no Faro de Vigo. Eu vino na revista Grial. Bueno, pero logo se reproduciu nun número de Grial en que sí que falamos varias persoas da nosa infancia. E bueno, é o artigo meu que máis se ten reproducido, porque eu creo que dá na diana de calera a problemática lingüística daquel momento. Mire, esa diglosia da que fa, que vostede nun principio creo que le chamaba dilingüismo, ou non? Dilingüismo porque eu, aínda que xa existía a sociolingüística nos Estados Unidos, que a creara un profesor Ferguson, falaba nun artigo de lingua A e lingua B, e utilizara o termo diglosia, eu non coñecía eses traballos, e desde o ano 63 estaba utilizando dilingüismo. Utilicei uno, bueno, no, nos traballos que eu publiquei con motivo da dunha exposición de libros galegos que fixemos no Círculo das Artes. Eu daquela estaba en Lugo, no Círculo das Artes de Lugo, que se chamou a exposición bibliográfica 100 anos de literatura galega, que era para conmemorar o primeiro centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía, anos 63. Xa choveu. Xa choveu. Que sí. No 62, o seu pasaporte, en vez de Alonso Montero, estaba a nome de Alonso Quijano. Sí, bueno, eu no ano 62 ingresei no Partido Comunista. Era. Continuo, pero que non me gustaría que a xente crea que eu son comunista partidario de Corea do Norte ou de Stalin. Eu son comunista partidario de que os bens públicos están aí para todo o mundo e para que non haxe ricos e pobres. É dicir, o meu comunismo vai por esa liña do humanismo. Entonces eu ingresara no Partido Comunista un de maio do ano 62 e foi castigado. O partido, eu creo que equivocándose, doume a Unión Soviética xa en xullo do 62, dous ou tres meses despois, porque había un Congreso da Paz, e a ese Congreso da Paz foron militantes e simpatizantes dos partidos comunistas de todo o mundo, do interior, como se dicía na nosa terminología da época, por Galicia fun eu representando, digamos, os intelectuais. En París, pois, claro, eu ata París chego con o meu pasaporte, o pasaporte de Franco, que decía pasaporte del Estado español válido para todos los países del mundo, excepto Rusia y países satélites. Dos puntos, luego Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, etcétera. Uh-huh. Y en París, donde estive en varios días, con Santiago Álvarez, etcétera, o Partido Comunista Francés, que, bueno, tiña moitos medios daquela, fíxonos a os que íamos na nosa situación, na miña situación, un pasaporte para esa ocasión. E había que poñer un nome que non fora o noso. Claro, e eu que daquela era moi cervantófilo, e sigo sendo cervantófilo. Bueno, porque Don Quixote foi tamén unha especie de Che Guevara do sí. século XIV ou XV. Sí, Quixote de 1605-15, pero a situación de Don Quixote anterior, ¿eh? Bueno, pois eu dixe, bueno, pois vou me chamar Alonso Quijano. Bueno, pois chameime Alonso Quijano en a URSS. Recordo que unha vez estaba xa non en Moscova, sino en Kiev, que, bueno, invitáramos a ir a Kiev e tal. Alguén me chamou Alonso Quijano, estaba euceando. E dixeu para min, coño, quen se chamará? Que cousa máis curiosa. E era eu, que non estaba feito aquel nome, alguén que me chamaba desde non sei onde, desde Moscova ou algo así, ou desde algún sitio da URSS. Tamén fomos nesa ocasión a Leningrado a ver o Museo del Hermitage, onde hai un cadro moi importante da pintura galega de Puga, que se chama El Afilador. Que logo volví ver no ano, hai 4 ou 5 anos que volvín por ali, a unha cidade que agora chamanlle con pseudónimo, non lle chaman Leningrado, chamanlle San Petersburgo. E aí coñeceu tamén a Gagarín e a Nicolás Guillén. Sí, sempre digo que recordo que nunha, non sei se foi na primeira sesión que inaugurou Khrushchev, sí? Pois eu estaba ali con Marco Sana, con Ricard Salvat, que era director de teatro en Cataluña. Catalán, sí. José Agustín Goytisolo, que era un dos tres Goytisolos, o poeta, que se suicidaría moitos anos despois en Barcelona. O único Goytisolo que vive é Luis Goytisolo, Luis, novelista, sí. igual que Juan. Ali presentaronme a Gagarin, sí. Eu dinlle a saudei a Gagarin, E tamén saudei a Nicolás Guillén, que logo pasou unha cousa moi curiosa, porque isto contei yo a Neira Vilas, que daquela estaba en Cuba, e Neira Vilas dixo, Nicolás, pois usted saludou un amigo mío, Alonso Montero, bueno, non se acordaba, porque a Nicolás Guillén deberon saudar centos de persoas, claro. Pero logo, cando se vían, sempre dicía, como está mi amigo Alonso? Mándele saludos. Así que eu sempre recibía saudos de Nicolás Guillén, que non se acordaba de min, pero que era un home tan cortés, que, bueno, basta que Neira Vilas lle dixera que me saudara. Que la Neira Vilas teña moita relación con él, porque creo que o visitaba casi todos os días, porque estaba facendo aquel libriño que logo publicou Edicións do Castro, que creo que se titulaba 39 poemas de Nicolás Guillén, de Guillén en traducción galega de Neira Vilas. Sí. Mire, poucos anos despois, bueno, aí coñeceu tamén a Ricard Salvat. Montou un novano unha das grandes amizades da miña vida. Ainda precisamente agora publicáronse na Fundación Ricard Salvat os dous primeiros tomos, que eu saiba, os dous primeiros, quizáis hai algún máis. Neles fala de min, en un deles fala dos meus fillos, porque unha vez que ven a Lugo, bueno, coñece a miña muller, a miña primeira muller, Emilia Pimentel Iglesias, que foi profesora do instituto, coñeceu os meus fillos, e daquela eran pequenos. Agora hai un historiador que quere facer un traballo sobre, bueno, un capítulo sobre a miña presencia na URSS naquel momento, quedei estes días comprometido a deixarlle ver un dos tomos das memorias de Ricard Salvat. Ricard Salvat é unha figura extraordinaria, claro. Pero en Europa. Sí. Sempre foi catedrático de arte dramática, primeiro en Barcelona e logo na Universidade de Tarragona, foi director de teatro, foi o introdutor de Bertolt Brecht en España, en Cataluña e tamén en España. Tivo moita querencia co noso idioma, con galego, verdad? Moito, moito. El traduciu, bueno, por indicación miña, os seis poemas galegos de Lorca, sí, ao galego. Exacto. El representou o que el chamaba un espectáculo teatral que denominou Castelao e a súa época, que ensayaron na Universidade de Coimbra e que non se representou porque o prohibiu a policía. Eu fora o día anterior á representación a dar unha conferencia a aqueles alumnos na Universidade de Coimbra e eu da fatiga conferencia. Mentre Salvat e os organizadores como estudantes daquele espectáculo teatral foron a Lisboa a falar co ministro de Educación. Estamos falando non na época de Oliveira Salazar, pero sí de Marcelo Caetano, unha dictadura. Nada, non autorizaron aquello. Eu publiquei hai cousa de 5 anos ou así un libriño que se titula Ricard Salvat e as letras galegas. As letras, que falo, sí. Falo de todo isto. Sí, non podo falar del sin emoción porque era algo máis novo que a min, morreu antes que a min. Xa queda moi pouca xente da miña quinta. Bueno, é que continúe, que fai falta que continúen, que sí, bueno. Seguimos aprendendo moitas cousas. Tamén tiña moita relación con Luís Seoane, por lo menos eu falei o Inge en algunha ocasión sí, falar pues, de Luís Seoane. En primeiro lugar, eu sou autor de un libro que levou o premio da crítica aquí ves, en Galicia. Ves, claro. Luís Seoane, creo que do ano 93. Pero a Luís Seoane coñecino cando fun por primeira vez a Buenos Aires. A Buenos Aires. A última hai 3 anos escasos. Foi no ano 69 que fun invitado pola Federación de Sociedades Gallegas que a dirixía, con debidas cautelas, o Partido Comunista, e fun invitado ali como conferenciante. Pero, aínda así, din conferencias no Centro Galego, no Centro Lucense, no Padroado da Cultura Galega de Buenos Aires, a donde me acompañaron precisamente Luís Seoane, Maruxa, a súa muller, sí. Estuvemos 2 días, desde aquela, bueno, tivemos unha relación profunda, non era de outra maneira, tratándose de Luís Seoane, que era un home moi humano, moi humanista, era un home que entendía moi ben que unha persoa como a min militara no Partido Comunista, porque ele estivo próximo en algúns momentos a esa ideoloxía e a esa práctica. Bueno, o seu traballo, el que tivo como único carneo do Partido Galeguista, dixo máis dunha vez, sí. Pero era un home que dentro do esquema galeguista tiña unha concepción da problemática social, polo que se entendía moi ben coas personas que tiñan, bueno, o ideario que máis ou menos tiña eu. Mire, don Xesús, é un grande, decir, é unha das grandes figuras do exilio. Algúnas veces penso, xa o teño dito, e non só eu, sino outras persoas, máis importante incluso que Castelao, e non hai aquí nada que vaya en detrimento do gran Castelao. Castelao, cuidado, Castelao morre a principios dos 50 e de feito desde hai 2 anos con o 48 así xa casi non fai nada porque bueno, estaba enfermo de cancro. Mentras que, claro, Luís Seoane desde o 36 que chegou ali antes que Castelao hasta que se ven despois da morte de Franco está facendo cousas. A mí o que me extraña de vostede, don Jesús, que esa memoria que ten vostede tanta. Bueno, porque fixen un pacto co capitalismo. Bueno, que vos tendes todo o dinheiro, polo menos eu que vos vou combater, deixadesme a memoria, que a memoria vou na utilizar contra vos. Sí, señor. Deberon de chegar á conclusión de que o que eu poida facer desde dano vai ser pouco, e bueno, regaladoume as musas da memoria. Hombre, pois que, pues, que siga mantendo, que siga mantendo. Que siga mantendo. Don Xesús, unha vez en Madrid iba vostede con 3 amigos e presentáronos como 4 muchachos gallegos antifranquistas, separatistas e que non creen en Dios. E a persoa que o recibiu dixo, con esas credenciales que pasen. Porque eu tuvera, se me permitides, conto a eu unha anécdota grandiosa, non porque usted anela, que eu podía non estar. Con esas credenciales que pasen. Eu era daquela estudante. Eu estudiei en Madrid do 48 ao 53 na Facultade de Filosofía e Letras, que daquela eran 2 anos, o primeiro e o segundo de estudos comuns, e logo terceiro, cuarto e quinto de especialidade. Eu fixo en Filoloxía Románica porque non a había en Santiago e desde o principio convencí a meu pai que eu quería facer algo que tuvera que ver coa lingua, e de alguna maneira coa sociolingüística, que daquela non existía, sobre todo coa miña inquedanza literaria. Bueno, entón eu estou no último curso, xusto que eu creo que no último curso, 52, e eu ia, desde había un ano ou algo máis, os sábados a unha tertulia que había no Café León d'Or, que agora chamase Nebraska, está ali a altura do metro de Sol, ao pé do Teatro Alcázar, do metro de Sevilla, por lo tanto a 200, 300 metros da Porta do Sol. E iba os sábados, ali iba don Ramón Cabanillas, Bencho Sei, Edmundo Esteves, Álvaro Gil, Gamallo Fierro, etcétera, etcétera, e algún rapaces novos. Eu o primeiro en ir porque era moi amigo de Bencho Sei. E un que iba era Edmundo Esteves, que era fora gobernador civil en León na época da República. Era tío de dos Xocas, Xaquín Lorenzo, e de Xurxo Lorenzo, que morrera antes do 36, moi novo, enfermo, de enfermidade, non de ninguna outra cousa, porque non foi na guerra, non foi, polo tanto, no 36. Eu tiña moi boa relación con este, porque vi en min un rapaz novo, con certas inquedanzas. Eu daquela non era marxistizante, teño que decilo, tiña así unha actitude inconforme ante Franco, era moi galeguista na práctica, como Bencho Sei, eu falaba en galego con todo o mundo, e bueno, presumíamos de que estábamos contra todo, de que non creíamos en Dios e tal. E este mundo Esteves pasaba nos cenáculos literarios de Madrid en aquel momento por ser o secretario particular de don Pío Baroja. Nada menos. Eu creo que non era o secretario particular, pero era moi amigo del, iba todos os días a tertulia. Entonces, claro, dous estudantes máis, un de medicina e un que estaba facendo xa oposicións de dereito, e eu decidimos, hombre, gustaríanos ver a don Pío. Fomos mercar un libro da colección Austral, que daquela era unha colección bastante barata. Eu recordo que me dedicou Paradox Rei, bueno, coa súa letra e tal. E chegamos ali, petou a porta, e non saiu a abrir ninguna criada, ningún criado, saiu, creo que era inverno, saiu un home cunha boina envolveito nunha manta porque vivía ser frío. Entonces, dixo, don Edmundo, viene usted tarde, porque habitualmente o seu amigo iba máis cedo. Sí, pero me he encontrado con estes jóvenes, e aquí le traigo a estos muchachos que son gallegos, separatistas y no creen en Dios. Entonces dixo él, que pase. Porque non creían en Dios. No, separatistas están contra Franco y no creen en Dios. Eso, pero terminó así con esta rotundidad. Separatistas gallegos, dixo él. Sí. Están contra Franco y no creen en Dios. Entonces, que pase. Pasaporte. Por dúas veces. Eu non sei se nos dedicou os libros, porque os outros amigos tamén foran. Os outros, un David, estranamente, outro que era médico por a zona de Muros, chamou Reu, xa verá dous outros anos. Sí. Foi médico de Enrique Monteagudo, que logo foi secretario conmigo cando eu era presidente da Real Academia. Da Real Academia, sí, moitas sí, veces falamos do seu médico, porque claro, foi pediatra, ali exerceu na súa aldea, que se chamaba Tal. Ele dicía, eu son de Tal. Anda. E a xente non yo creía. Era certo. Muy bien. Don Jesús, de vostede, bueno, que eran antifranquistas, separatistas e que non creen en Dios. Eu creo recordar unha entrevista que lle fixeron, penso, na revista Irimia, que lle preguntaban pois pola súa relación con Deus. Sí, ele dicía vostede, encrucillada debe de ser. Encrucillada, si sí, non me levo con que non coñezo, non coñezo a que non me foi presentado, non? Ou non? Sí. No, que logo escribí un artigo ali en Encrucillada sobre si era agnóstico ou non era agnóstico. Vale. Pues, mire, eu coñecino a vostede daquela cando un facía alumno o tiña que marchar a Lugo a estudiar para facer o ingreso. Entón, recordo que cando iba a facer o examen, que me dixo meu pai, se che toca Alonso Montero, podes falarlle en galego. Entón eu, pues, cando empecé a pensar, digo, pues que pasa, que non se pode falar galego en todos os sitios, non? Claro. Desta época, este escrito que llevou a ler, a ver si vostede recoñece, di, la cabeza organizadora es, según la opinión generalizada en toda la ciudad, el catedrático don Jesús Alonso Montero. Eu informe que fixo en febreiro do 69 a Dirección Xeral de Seguridade sobre min. Pero non chegan a decir que son militante do Partido Comunista, no. Que son moi de esquerda, de marxista, que anden no, malas compañías, etcétera, etcétera. E incluso din que son boa persona, bo pai, sí, fin, sí, pero, etcétera, etcétera. Pero desterrano. ¿Eh? É boa persona, bueno, pero desterrano. No, pero este é do inspector de ensino medio, Luciano Fernández. Ah, bueno, Luciano é o que me denunciara, o que sí, le va a decir. Sí. Entón di, el catedrático don Jesús Alonso Montero, profesor de valía, pero actualmente endiosado por su triunfo que ve próximo. Bueno, eso é sido expediente, sí, que promoveu o tal... era inspector de ensino medio Luciano Fernández, pero sí, sí, sí. No, porque nada que ver co que acabo de decir que no. Era o informe da Dirección Xeral de Seguridade, sí, de 69, e que eso publicouse nunha revista que hai no Carballiño, que se chama Agora do Ortellón, e hai aquí un profesor de historia, Gómez Alén, que, bueno, que me pediu unha copia de eso, fixo un traballo sobre iso, sí. Ajá. Pero as palabras que ti estás dicindo, sí, son algunhas das cousas parvas que fixo este Luciano Fernández. Sí, donde, bueno, sería aconsejable un traslado fuera de Galicia, sí, del señor Alonso Montero, donde su fuerza como líder del galleguismo demagógico quedase anulada, tal, tal. Sí. Demagógico, se che digo. Me tal. Cago no demo. Daquela había moita demagoxia, ¿verdad, don Jesús? Sí, sí, sí, moi. Muchísimo. Sí, e os actuais políticos parece ser que non nos, non nos recoñecen, sí. A ver, eses que desenterran osos, non sei que. Ah, sí. Cajo no demo. Bueno, bueno. Ahora que están aí próximas as eleccións, vostede non hai moito que escribía un aforismo latino que di verba ligam domines Aurorum corno a funes, o sea, as palabras atan aos homes como as sogas aos cornos dos touros, pero hoxe en día... Pero non me acordo se eu escribín eso recentemente en algún sitio, agora non me acordo. Eu teño, si teño recollido... Gustaría metelo escrito, pero agora non o recordo. Bueno, fai referencia a cando vostede, cando en Ventosela os vellos dicían a palabra dada é un documento. Claro. Pero bueno, hoxe en día parece que as campañas electorais prometese cantidade de cousas que logo xa se sabe que non... A moral interna dos políticos, das súas declaracións, como salvo alguna honrosísima excepción, honrosísima. É peor que na época de Franco. Sí. É peor. É dicir, uns que xa temos anos e podemos comparar situacións históricas e momentos históricos e políticos distintos, es decir, que dá noxo sí, velos e sobre todo dá noxo oílos. Después... Dá noxo ver como faltan a palabra, dá noxo ver como menten, dá noxo ver como manipulan, dá noxo ver como falan con moita paixón de problemas que son mínimos, cando omiten os grandes problemas. Sí. E unha cousa que tamén quizáis vostede que xa ten esa edade que acaba de dicir bastante, bueno, un xoven con moita experiencia, como suelo dicir eu as persoas que son máis maiores que a min, digo que está que ten que vostede botar en falta o feito as intervencións dos políticos tanto no Congreso como no Senado. Parece que non teñan capacidade discursiva, que non sean capaces de ligar un bon discurso para poder... Personalmente, insultos ás personas, pero non saben construir un discurso e pensar que fundamentalmente se está oindo a xente. Eso. A xente que ten problemas. Sí. A xente que ten problemas, que ten problemas concretos, 10 ou 12 problemas, bueno, tanto que a min moitas veces ahora puxo de moda un saúdo e dice, que, todo ben. A min é que, como decía unha Carmen Maura, a actriz, ponme dos nervios eso de todo ben, dice, todo ben. Casi todo mal, porque todo é a familia, a economía, o medio ambiente, a saúde, eu digo, todo mal. Mellor é preguntar, que tal? Bueno, sí, todo ben, todo mal. prácticamente todo mal. Sí, sí, sí. Eu só vai me ven de momento a saúde, pero máis nada. Sí. O discurso non é precisamente edificante dese, o deses no. políticos, por lo menos, non sei, hasta a nivel literario, digamos. Unha pregunta, ti estás falando desde Cambados ou desde Barcelona? Eu desde Barcelona, e Xulio desde Cambados. Eu estou en Combarro, perdón. É que os dous somos Xulios. O Xulio de Barcelona é o Couxil. O Xulio de Barcelona é o Couxil, o de Combarro é o alumno que tivo en Lugo, Simón. Pero chamaste Xulio o que? Xulio Simón. Xulio Simón, o de Combarro. Sí, e o outro... Xulio Couxil, sí. Ah, sí. E isto, que radio é? Ten algo que ver co Centro Galego? Sí, xa estivo usted nesta radio, precisamente aquí en Radio Cornellá, conmigo, e tamén en Radio Samboy, sí, estivo aquí connosco. Porque tamén recordo outra emisora dun centro galego que hai nas aforas de Barcelona. Como se chama en... Radio Cornellá. Cornellá, claro. Exactamente. É este mismo. É aquí onde estamos, sí. Sí. Pois que lle agradecemos moitísimo, don Xesús. Bueno, pois esta conversa foi ilustrativa, de ensino. En algún sitio escribiche eso de que teu pai dixo se che toca Alonso Montero, podes falar de en galego. Escribiche isto algunha vez ou dixete? No, eso eu contei unha vez que tomamos un café ali en Vigo. Na... E eso en que ano foi? En que ano che dixo teu pai iso? Pois... Pois vamos a ver, eu nací no ingreso, claro. Claro, sería sobre os 67, 68. Pode ser, sí. Meu pai era moi amigo de Avelino Pousa. Ah, bueno, eu daquela, Avelino vivía en Lugo, e bueno, teño un minuto ou dous máis. Sí, claro. Sí, entonces hacíamos algo que hoxe xa non se fai, porque Avelino Pousa, como a min, era da aldea. Entonces nos decantábamos nas tabernas. Eu era un señor catedrático que polas noites cantábamos nas tabernas. Ali nas tabernas de Recatelo, no Flaire, etc. Sí. Hombre, mira que ben. Caray. 165 indo fixemos. Ahora eso xa desapareceu. Sí. E, bueno, Avelino cantaba ben e tiña, bueno, ese acento que tiñamos os que vimos do humus rural e tal e cual. Claro. Sí. Recordo aqueles anos... Sí. Tamén cantou con Benedito, con Xavier, con Manuel María. Bueno, no, así que fora Raimón e todo. E con Saleta. O 25 aniversario de Voces Teives ou algo así. Sí. Fora un Xan. Fora un recital que se proibira en no 68, que se iba a facer na Escola de Comercio en Lugo. En Lugo, sí. E que ao final fixera, se fóramos unhos cantos, pero 15 ou 16, na miña casa que eu vivía. Na súa casa, sí. E andábamos vinces por ali. Os meus filhos que eran pequenos... asombrados, porque non entendían moi ben, pero aquilo, en certo modo, divertíos. Claro. Sí. Bueno, que lle agradecemos moitísimo o traballo que hoxe lle roubamos, porque seguro que tiña outras cousas que atender. Nada. Non tiña nada que facer mellor ca isto. Bueno, dádesme un pouquinho de alegría. Gustoume conhecer esa anécdota. Que si algún día escribes esa anécdota, faime chegar o escrito, o do ingreso e o de teu pai. Sí, a verdade é que eu, mire, que eso quedoume grabado para toda a vida. Digo, que pasa? Parte tiñas de Lugo ti, da terra chá, de onde? Sí, do Concello de Pol. Ah, do Concello de Pol. Sí. O preto da Ribeira de Piquín, ali en esa zona. Ah, Ribeira de Piquín, ali... De Aníbal Otero. Sinólogo Aníbal Otero. Sí. Aníbal Otero, sí. Eu escribí un libro sobre él. Morreu o fillo hai dous anos, aproximadamente. Estaba en Vigo, verdad? Estaba en Vigo, Orocero. Sí. Sí. Tamén faceu cunha Eiva, bueno... Sí. Bueno, pois que lle agradecemos moitísimo, don Xesús, esta conversa que tivemos hoxe. Continuaremos noutra ocasión. Nada, que Xulio... chamades que aquí estou. Moitas grazas, hasta outro momento. Igual, vivo o mundo inteiro. Moitas grazas. Moi agradecido, don Xesús. Hasta outro momento. Voltamos outra vez a música para seguir adubiando e novamente outra comunicación.